e-commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. A im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą. Co masz dziś w planie? To co na co dzień. Wygrywanie. W Mini Lotto losowanie odbywa się codziennie, a za jedyne 2 złote możesz grać o nawet 500 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 stycznia, minęła 15. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Na koncie już blisko 60 milionów trwa zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ratownicy medyczni alarmują, że agresja wobec nich jest na porządku dziennym. Potrzebna jest jednomyślność. Jutro w Brukseli rozmowy o kolejnych sankcjach na Rosję. Trwa Narodowa Zbiórka na Hematologię i Onkologię Dziecięcą, czyli 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wesprzeć WOŚP można z każdego miejsca na świecie, ale główny sztab dowodzenia znajduje się na Błoniach Stadionu Narodowego. Tam dziś licytacje, koncerty i radosna atmosfera. Beata Lewaniak, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kiernozi. Prezentujemy folklor i muzykę łowicką, prezentujemy piękne stroje oraz cieszymy się bardzo, że mogliśmy być, bo jesteśmy już po raz trzeci. Emocje są cudowne i fantastyczne, tu jest tyle pozytywnej energii i dobrych ludzi, tak więc czerpiemy, dajemy też dużo od siebie, jest cudownie i bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. 3, 4. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! A na 20 zaplanowano Światełko do Nieba, czyli wyjątkowy pokaz laserowy. Agresja wobec ratowników medycznych jest na porządku dziennym, alarmują ratownicy z całego kraju po tragedii, do której doszło w Siedlcach. Wczoraj jeden z ratowników zginął po tym, jak został ugodzony ostrym narzędziem przez mężczyznę, któremu udzielał pomocy. Drugi ratownik z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Dyrektor stacji pogotowia ratunkowego w Siedlcach, Leszek Szpakowski, mówi, że liczba przypadków agresji fizycznej wobec ratowników wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Agresja fizyczna wobec ratowników medycznych, również w Siedleckim Pogotowiu, a my obsługujemy przecież całe wschodnie Mazowsze, jest na porządku dziennym, już można powiedzieć. Agresja słowna jest od wielu lat, natomiast agresja fizyczna to jest ostatnie 3-4 lata od czasów COVID-u, kiedy nam brawa bi, to chwalono za działalność i za pomoc ludziom. Od tego czasu mogę powiedzieć, że tych zdarzeń jest coraz więcej. No, a wczoraj zostały przekroczone wszelkie granice. Napastnik Siedlec ma usłyszeć zarzuty, jutro ma być przesłuchany. W momencie ataku miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. O kolejnych sankcjach na Rosję mają jutro rozmawiać w Brukseli szefowie dyplomacji Unii Europejskiej. Będzie to 16. pakiet, który ma zostać przyjęty w związku z 3. rocznicą agresji Kremla na Ukrainę. W Brukseli pojawiły się obawy, że mogą się temu sprzeciwić Węgry. W najnowszym wywiadzie premier Viktor Orbán powiedział m.in., że niedopuszczalne jest, by jego kraj ponosił ekonomiczne konsekwencje obostrzeń. Bardzo krytycznie o wypowiedziach Orbána wypowiedział się poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Jeżeli ktoś chce się wstrzymać sankcje na Rosję, to znaczy, że chce się dać dozbroić Putinowi po to, żeby zaatakował za kilka lat także Polskę. Propozycje Orbána są wprost, bezczelnie, arogancko przeciwko polskiej racji stanu. Zszokowana treścią wywiadu jest wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. To jest informacja, która jest informacją potwierdzającą to, że zarówno Węgrzy, jak i Słowacy to są kraje, które widzą swoje interesy trochę gdzie indziej niż Unia Europejska. A decyzje w sprawie sankcji muszą jednogłośnie poprzeć wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do najbliższego piątku. Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji na pamiątkę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce. Polska transplantologia odżywa po długim okresie pandemii. W ubiegłym roku przeszczepiono rekordową liczbę prawie 2200 narządów. To sukces, ale jest też łyżka dziegciu. Kolejki są długie, a narządy pozyskuje się głównie od zmarłych dawców. Zaledwie około 80 nerek przeszczepiono chorym od dawców żywych, mówi Karolina Rygasiewicz z Poltransportu w Białymstoku. Polsce największym problemem jest właśnie bardzo niski odsetek przeszczepów rodzinnych w granicach 3-4%, gdy na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Skandynawii stanowi to 40%. Eksperci podkreślają, że ofiarowanie nerki najbliższej osobie skraca czas oczekiwania na przeszczep. A na krajowej liście oczekujących w grudniu było ponad 1900 osób. Najwięcej pacjentów czeka na przeszczep nerki, ponad 1100 osób. Klimat. Tylko niespełna 25% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii i od 16 przez godzinę warto wstrzymać się z włączaniem urządzeń energochłonnych. Od 20 z kolei prognozowane są tak zwane zielone godziny. W tym czasie powstanie więcej energii niż potrzebują odbiorcy i wtedy rekomendowane jest zwiększenie zużycia. Od czerwca nieprzerwanie trwa susza hydrologiczna w zlewni rzek na Warmii i Mazurach. Wczoraj pojawiły się ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną w Małopolsce w zlewni Dunajca i Białego Dunajca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Legenda, fenomen niepokonany, tak włoskie media nazywają Jannika Sinnera. Urodzony w Vinicen z włoska San Candido, miejscowości w Trydencie Górnej Adydze, 23-latek, sięgnął po trzeci tytuł wielkoszlemowy, wygrywając finał Australian Open, a wygrał bezdyskusyjnie, bijąc Niemca z gorącą rosyjską krwią powodującą łamanie rakiet, czyli Aleksandra Zwieriewa, 6-3, 7-6 i 6-3. Sinner to bardzo solidny zawodnik, za którego sukcesami stoi bardzo ciężka praca. A jak go widzi były świetny tenisista Wojciech Fibak? Sinner gra taki może nieporywający tenis, aż tak stylowo jak Roger Federer. Może nie aż tak atakujący, pełen różnych niespodzianek, skrótów, lobów, pomysłów wolejowych jak Alcaraz. No ale Sinnera bym dał bardzo wysoko na tej liście, który się miło ogląda. No ale z innej strony i Zwieriew, i Medwiediew, i Dżokowicz. To Sinner już chyba ciekawiej chyba od nich. Jannik Sinner uciekł czołowym tenisistą świata i dzisiaj dominuje. Mimo wszystko oszczędna ocena pana Fibaka. Sinner obronił tytuł mistrzowski, oprócz dwóch wygranych w Australii ma na koncie zwycięstwo także w US Open. Przypomnę, że w turnieju pań triumfowała Amerykanka Madison Keys. W Oberstdorfie o 16 odbędzie się drugi konkurs indywidualny w skokach narciarskich. By w nim wystąpić na tamtejszym mamucie, trzeba przejść kwalifikacje. Te trwają. Z Polaków pewni udział w zawodach są jak na razie Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Kamil Stoch musi jeszcze czekać, jest na liście właśnie oczekujących. W narciarstwie alpejskim stalom w Kitzbühel wygrał Francuz Clément Noël i został liderem Pucharu Świata w tej konkurencji. W generalnej prowadzi Szwajcar Marco Odermatt. Wśród pań supergigant Garmisch-Partenkirchen padł łupem Szwajcarki Lary Gut-Pechrami. Trzecia była liderka generalnej klasyfikacji Włoszka Federica Brignone. Polki nie startowały. Strzelały za to i biegały na trasach biatlonowych w Anterselwie i zajęły 12 miejsce w sztafecie. Zwyciężyły Szwedki przed Norweżkami i Francuzkami. A wielki talent biatlonowy rośnie w juniorach. Mistrzem Europy w biegu ze startu wspólnego na 12 km został Grzegorz Galica i jest to jego trzeci złoty medal na zawodach w Niemczech. Więcej sportu w trzeciej stronie medalu, kilka minut po 17. Wieczorem w nocy i jutro pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, nad ranem marznące mgły, w górach nadal porywisty wiatr osiągający w Karpatach do 100 km na godzinę. Będzie bardzo ciepło, od 5 stopni, od plus 5 stopni na Mazurach do 10 w centrum i 11 w Małopolsce. Autopromocja. Kohls, wciąż młodzi i zdolni, a już ze sporym dorobkiem. Ich brzmienie bardzo wyróżnia się na polskiej scenie. Jest oryginalne i intrygujące. Już niebawem wystąpią u nas w Trójce. Hej, z tej strony duet Kohls i zapraszamy Was bardzo serdecznie na nasz koncert. Będziemy grali nasz materiał z ostatniej płyty Sanatorium, a także hity z poprzednich wydawnictw. Koncert Kohls na antenie już dziś po 19:00. Streaming wideo na stronie Facebooku i YouTubie Trójki. Do usłyszenia, Marta Malinowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 1499 zł. Teraz za jedyne 1199. Taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania. Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż trzech skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 15:12. Audycja międzynarodowa. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Paweł Turski, serdeczny dzień dobry od nas. Donald Trump jako drugi w historii prezydent USA powrócił do Białego Domu po czteroletniej przerwie. 45. i 47. głowa państwa, jak sama się chwali, zrobiła więcej niż Sleepy Joe, czyli jego śpiący poprzednik w ciągu 4 lat. Z tą pochwałą można się nie zgodzić, ale trzeba przyznać, że Donald Trump w ciągu ostatnich 6 dni zamieszał w krajowej i światowej polityce. Podpisał tak wiele rozporządzeń, zmienił tak wiele, nawet samymi zapowiedziami, że trudno się czasami w tym wszystkim połapać. W wyjaśnieniu tego, co zrobił 47. prezydent Stanów Zjednoczonych oraz dokąd te jego działania mają zmierzać, pomogą nam dzisiaj w Trójce. W studiu przy Myśliwieckiej Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu o USA Stan Wyborczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Bogdan Szklarski z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, wykładowca Kolegium Civitas. Również dzień dobry. Dzień dobry państwu. A w Waszyngtonie jest nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Inauguracja Donalda Trumpa przejdzie do historii i to nie tylko z powodu wypowiedzenia tych słów. The golden age of America begins right now, or at least the very tan kind of orange age of America. We moved the inauguration inside because it was so cold. Not because no one was going to show up, but because it was cold. Oczywiście to fragment satyry z kanadyjskiego programu 22 Minutes. Oprócz zimna, poniedziałek 20 stycznia zostanie zapamiętany z racji ustanowienia rekordu w liczbie podpisanych rozporządzeń wykonawczych. W kolejnych dniach Donald Trump charakterystycznym mazakiem dalej podpisywał i dalej. Dużo tych teczek wyprodukowano i zużyto. Która decyzja Trumpa była państwa zdaniem najważniejsza? Proszę o wybranie jednej. Wiem, że to może być trudne. Rozpocznijmy od Magdaleny Górnickiej-Partyki. Wydaje mi się, że decyzją, która najbardziej zszokowała Amerykanów, że Donald Trump faktycznie się na to, do tego się dopuścił, była decyzja o tym, żeby nie przyznawać automatycznie obywatelstwa osobom, których przynajmniej jeden z rodziców nie był obywatelem amerykańskim lub posiadaczem zielonej karty. Później oczywiście ta decyzja została też zablokowana przez sąd federalny w Seattle. Jest też więcej pozwów w tej kwestii, ale to było taka trochę takie przekroczenie takiej bariery mentalnej i Donald Trump pokazał, że z jednej jednej strony będzie realizował swoje obietnice wyborcze, które czasami przez niektórych są postrzegane bardzo radykalnie. Z drugiej strony to było taki też bardzo jasny znak o tym, że kwestia imigracji będzie topową, jeśli chodzi o jego agendę w najbliższych latach. Patrzę na pana profesora. Tak, no. A ja wybiorę sprawę geograficzną i zmianę nazw, bo to jest mało niebezpieczne i Zatoka Meksykańska z Zatoką Amerykańską, McKinley przywrócony zamiast Denali, Wysoka Góra Indiańska. Choć ale ta inspiracja McKinley może być niebezpieczna. No to będziemy rozmawiać o tym, dlaczego miałaby być niebezpieczna. Inspiracja McKinleyem jest, ja myślę, w ogóle cały ten zestaw jego podpisów dość wyraziście powiedział nam, w którym kierunku będzie Donald Trump zmierzać, i okrasił on to wszystko wyjaśnieniem, że tak naprawdę to on często wykradł te propozycje, idą dalej niż on wie, że w rzeczywistości to może być zmienione. Ale to jest jego strategia negocjacyjna i w tym sensie stał się bardzo przejrzysty. Więc musiałem odpowiedzieć jedną decyzją na pana pytanie, ale tak naprawdę to moja odpowiedź jest właśnie ta, że z tego zbioru sygnałów dostaliśmy chyba dość przejrzystą koncepcję sprawowania władzy przez Donalda Trumpa. Tutaj pani wspomniała o rzeczy, która jest absolutnie niemożliwa. Równie dobrze mógłby zadekretować, że Ziemia będzie płaska od następnego dnia, bo przecież to wymagałoby poprawki do konstytucji. Ale to jest wsadzenie kija w mrowisko. Zaczynamy rozmawiać o pewnym problemie i zobaczymy, czym to się skończy. Także no już nie będę państwa zanudzał, pewnie jeszcze wrócę do głosu. Rzeczywiście zbiór sygnałów mówi więcej niż nowe, stare hasło. Bo posłuchajmy, jakie hasło miał Joe Biden i jakie ma dziś Donald Trump. At the very start of my administration, and I'm sending a clear message to the world, America is back. America is back. Marek Wałkuski jest z nami. To na początku, co oznacza America is back, a później jaka decyzja twoim zdaniem była kluczowa? No każdy z prezydentów inaczej interpretuje te słowa. Dla Bidena America is back oznaczało, że Ameryka wraca jako światowy przywódca. Przywraca sojusze, które zostały nadwyrężone przez Donalda Trumpa. Natomiast dla Trumpa America is back oznacza, że interesy Ameryki stają na pierwszym miejscu, niezależnie od tego, czy są one zgodne z interesami sojuszników, czy nie. Przykład Grenlandii, czy zapowiedź nałożenia ceł także na Unię Europejską, myślę, że to pokazuje. Natomiast jeśli chodzi o kwestie najważniejszych decyzji, to z Donaldem Trumpem jest tak, że Trump dużo mówi, robi dużo dymu. Niektóre z jego zapowiedzi przekładają się na decyzje, niektóre nie. Niektóre są tylko wyrazem jego przekonań. Natomiast więc z tych setek, już pewnie ponad 200 chyba rozporządzeń, które podpisał, jest grupa, która już przekłada się na konkretne działania. No i ja może nie jedno, ale kilka bym takich wymienił, gdzie już realne konsekwencje mają miejsce. Pierwsza rzecz to jest uwolnienie 1500 swoich zwolenników, którzy szturmowali Kapitol. To często są ludzie z wysokimi wyrokami. To są oddziały Trumpa. To są ludzie, którzy poszli walczyć w jego imieniu, których teraz on ułaskawił, mimo że stosowali przemoc wobec, wielu z nich stosowało przemoc wobec policji, biło policjantów, co zresztą wywołało oburzenie. Więc to jest taki pierwszy sygnał, który Trump wysłał i to jest już konkretna decyzja. Ci ludzie są na wolności. Druga rzecz konkretna już to jest wycofanie się z porozumienia klimatycznego, wycofanie części rozwiązań czy regulacji, które wprowadził Biden dotyczących klimatu. To jest coś, co przez 4 lata będzie obowiązywać, co jest nie do zatrzymania. Niektóre decyzje następna administracja będzie mogła odwrócić. To jest coś, co będzie miało już wyraźne konsekwencje. Trzecia rzecz to jest imigracja. I tutaj też już są kolejne decyzje. Nawet jeżeli te operacje przeciwko nielegalnym imigrantom, czy te tysiące żołnierzy, które Trump właśnie wysyła na granicę, to jeszcze nie ma takich realnych konsekwencji, bo deportacje odbywały się wcześniej, nie wiemy do końca jeszcze jaka będzie skala. To, co już jest realne, to jest strach milionów ludzi w Ameryce, nie tylko nielegalnych imigrantów, ale także legalnych imigrantów, którzy gdzieś w rodzinach mają osoby, które nie mają dokumentów, które nielegalnie przybyły do Stanów Zjednoczonych. To są dzieci, które boją się o to, że ich rodzice zostaną deportowani. To już jest wymierny efekt działalności Donalda Trumpa. No pewnie jeszcze długo mógłbym więcej wymienić, ale prosiłeś o jedno, ja wymieniłem trzy, tak. Więc pewnie będzie jeszcze okazja dołożyć pozostałe. Na razie mamy taką skromną listę najciekawszych decyzji. Ja przygotowałem dość długi zbiór najważniejszych decyzji. On trwa 6 minut, ale tak dużo uczynił Donald Trump. Posłuchajmy. Poniedziałek, 20 stycznia. W rotundzie Kapitolu z racji niskich temperatur odbywa się ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta. W przemówieniu 47. prezydent zdradza, co zrobi w pierwszej kolejności. Ogłoszę stan wyjątkowy na naszej południowej granicy. Natychmiast wstrzymamy wszystkie nielegalne wjazdy i rozpoczniemy proces odsyłania milionów nielegalnych imigrantów do miejsc, z których przybyli. W przemówieniu Trump zapowiada także uznanie karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne, a także wysłanie wojska na granicę z Meksykiem. Miliarder Elon Musk podczas inauguracyjnej parady wykonuje gest przypominający salut rzymski i mówi: dzięki wam przyszłość cywilizacji jest zapewniona, dzięki wam zabierzemy Dodge na Marsa. Czyli komisję do spraw cięcia wydatków, na czele której stoi. Niecałe 4 godziny później Trump podpisuje pierwsze rozporządzenia. Prezydent m.in. wycofuje USA z paryskiego porozumienia klimatycznego, wstrzymuje zatrudnienie do osiągnięcia pełnej kontroli nad państwem. Czy możecie sobie wyobrazić, żeby Biden to podpisał? Bo ja nie mogę. Po dotarciu do Białego Domu Donald Trump podpisuje kolejne rozporządzenia, unieważnia m.in. wycofanie Kuby z państw wspierających terroryzm i sankcje na żydowskich osadników. Podejmuje też decyzję dotyczącą 1500 osób skazanych za udział w szturmie na Kapitol. To są zakładnicy, a to jest ułaskawienie. Mamy nadzieję, że wyjdą jeszcze dziś wieczorem. Trump znosi także m.in. prawo ziemi wobec dzieci nielegalnych imigrantów i osób przybywających krótkoterminowo. Wycofuje USA z WHO. Smutno o tym myśleć. Chiny płacą 39 milionów, a my płacimy 500 milionów, a Chiny to większy kraj. 47. prezydent zawiesza też na 90 dni wszystkie programy amerykańskiej pomocy zagranicznej oraz podpisuje rozporządzenie o uznaniu dwóch płci. Wtorek, 21 stycznia. Amerykańskie służby rozpoczęły działania przeciwko nielegalnym imigrantom. Działania już trwają, to już się dzieje. Mieliśmy zacząć od Chicago, bo tam jest źle, ale ten plan został ujawniony, więc zaczęliśmy w innym miejscu dzisiaj. Mówił Fox News CER od granicy Tom Homan. Priorytetem jest deportacja osób skazanych za przestępstwa. Trump wspiera projekt Stargate, który ma sprawić, że USA będą dominować w badaniach nad sztuczną inteligencją. To nowa spółka, która zainwestuje 500 miliardów dolarów w infrastrukturę AI. Koalicja 18 stanów rządzonych przez demokratów, Dystrykt Kolumbii i miasto San Francisco składają pozwy podważające m.in. rozporządzenie znoszące częściowo prawo ziemi. Środa, 22 stycznia. Donald Trump we wpisie na własnej platformie społecznościowej poinformował, że jeśli wkrótce nie zawrze umowy z Putinem, to nie będzie miał wyjścia i nałoży wysokie podatki, cła i sankcje na Rosję. 47. prezydent wysłał też na urlopy pracowników biur programów różnorodności. To konsekwencja podpisanego w poniedziałek dekretu o zakazie programów różnorodności, równości i integracji. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt na antenie Fox News poinformowała, że Trump podpisał rozkaz wysłania 1500 żołnierzy na granicę z Meksykiem. Siły Gwardii Narodowej, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zostały wysłane, by zabezpieczać naszą południową granicę. Co więcej, wobec urzędników przeciwnych polityce migracyjnej mają być wszczynane śledztwa federalne. Meksyk za to przygotowuje się na masowe deportacje. Przy granicy zaczęto stawiać olbrzymie obozy namiotowe. Trump przywraca jemeńskich Huti na listę organizacji terrorystycznych, cofa też ochronę Mike'owi Pompeo i innym urzędnikom zagrożonym irańskimi zamachami. Czwartek, 23 stycznnia. Sąd federalny w Seattle zdecydował o tymczasowym zawieszeniu obowiązywania rozporządzenia o ograniczeniu prawa ziemi. Sędzia powiedział, że pracuje od 4 dekad i nie pamięta innego przypadku, gdzie działania były tak rażąco niekonstytucyjne. Przekazał prokurator generalny stanu Waszyngton Nick Brown. Trump podczas połączenia z Davos oficjalnie mówi o tym, że państwa członkowskie NATO powinny wydawać więcej na obronność. Zamierzam prosić wszystkie kraje NATO o wydawanie 5% PKB na obronność. To powinno mieć miejsce lata temu. Trump skrytykował też Unię Europejską za wysokie cła i podatek VAT. 47. prezydent podpisuje kolejne rozporządzenia, m.in. decyzję o odtajnieniu dokumentów dotyczących zamachu na prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Wiele osób czekało na to długo, latami, dekadami. Trump podpisał też rozporządzenia dotyczące kryptowalut i sztucznej inteligencji. piątek, 24 stycznia, amerykańskie władze wywiozły około 160 osób do Gwatemali. Plan zakładający lot z imigrantami do Meksyku został wstrzymany. Meksyk nie wyraził bowiem zgody na lądowanie. Z kolei Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA zlecił faktyczne wstrzymanie szeregu programów, które pozwalały imigrantom na czasowe osiedlanie. Trump, odwiedzający strawioną pożarami Kalifornię, zapowiada rozwiązanie Agencji Zarządzania Kryzysowego FEMA. Wy nie potrzebujecie FEMA, potrzebujecie dobrego rządu stanowego. Gdy nie ma FEMA, naprawiasz wszystko sam. Donald Trump zapowiada też pomoc Kalifornii w usuwaniu skutków pożarów, w tym podpisaniu rozporządzenia o otwarciu pomp i zaworów na północy. Sekretarz stanu Marco Rubio zawiesza niemal całą pomoc zagraniczną na co najmniej 90 dni. Dotyczy to także wsparcia dla Ukrainy, ale nie pomocy dla Izraela. Marco Rubio informuje też, że Ameryka ponownie przystępuje do tak zwanej deklaracji konsensusu genewskiego. To porozumienie ograniczające dostęp do aborcji. Sobota, 25 stycznia. Donald Trump doprowadza do uwolnienia czterech kolejnych izraelskich zakładniczek z rąk Hamasu. To naprawdę niezwykły dzień, to chwila, na którą od dawna czekaliśmy. Powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu w rozmowie z rodziną jednej z uwolnionych żołnierek. Urzędnicy prezydenta USA polecili także zniesienie ograniczeń nałożonych przez Joe Bidena na dostawy ciężkich bomb lotniczych dla Izraela. Las Vegas, Nevada. Wkrótce USA staną się większym krajem, zadeklarował podczas wiecu Donald Trump. Amerykańska opinia publiczna żyje jednak inną deklaracją Trumpa. W przyszłych tygodniach będę współpracował z kongresem, by napiwki były wolne od podatku. Trump proponuje także wysłać Palestyńczyków ze Strefy Gazy do Egiptu i Jordanii. Oni tam umierają. Wolałbym się zaangażować we wsparcie krajów arabskich i budowę tam mieszkań, gdzie ludzie mogliby żyć w pokoju. Prezydent zdradza też, że rozmawiał z księciem koronnym Arabii Saudyjskiej o obniżeniu cen ropy. Jeśli obniżysz ceny ropy, Rosja zaprzestanie wojny. Na koniec deklaruje, że w pierwszą zagraniczną podróż wybierze się do Arabii Saudyjskiej lub Wielkiej Brytanii. Jest 15.25, tu Trójka i audycja międzynarodowa. Rozmawiamy dziś o pierwszych dniach i decyzjach Donalda Trumpa. Donalda Trumpa, który może robić więcej, podejmować ważne decyzje, gdyż jest wysłannikiem Bożym. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history. Przez ostatnie 8 lat byłem najbardziej testowany ze wszystkich prezydentów w 250-letniej historii. Kilka miesięcy temu kula zamachowca przebiła moje ucho. Wtedy poczułem, a dziś czuję to jeszcze bardziej, że moje życie zostało uratowane z jakiegoś powodu. Bóg uratował mnie, by Ameryka znów była wielka. I ten Donald Trump oswobadza Amerykę od imigrantów. Rozmawialiśmy tutaj o tym, państwu podając listę takich najważniejszych decyzji właśnie o zawieszeniu prawa ziemi. Jak wiemy, no, ta decyzja została już zawieszona przez sąd w Seattle. Tak więc Donald Trump na razie przegrywa, ale chyba długofalowo to zamierza wygrać, bo przecież samolot, o czym mówiłem, wylądował w Gwatemali. Z drugiej strony Meksyk nie przyjmuje imigrantów, ale ten sam Meksyk mówi i czyni, buduje ośrodki już dla uchodźców. Szereg samolotów wylądowało w Meksyku, także to musimy uważać, żeby nie popełnić jednego błędu, nie wyolbrzymiać wszystkich sytuacji, które są jakby powstrzymaniem Trumpa, że to jest coś, tak jak pan powiedział, przegrywa. Absolutnie nie. Ja myślę, że Donald Trump w tej chwili wygrywa na całej linii w każdej sprawie, którą zgłasza, bo nieosiągnięcie celu maksymalnego, wcale cel maksymalny wcale nie jest jego celem. On wydaje mi się, że dobrze rozumie, tak jak z tym prawem ziemi, tak jak i z Grenlandią na przykład. No Grenlandia, popatrzcie państwo, genialny zabieg. Wsadził kij w mrowisko. To znaczy poruszył, zmusił Grenlandczyków i Duńczyków do zastanowienia się nad własnymi relacjami. I wzmocnił nacjonalizm grenlandzki. Okazało się nagle, że Grenlandii z Danią w wielu sprawach jest nie po drodze. Tam nawet jakieś badania były zrobione takie, co prawda, na bardzo niewielkiej próbie, około 500 osób w czasie, gdy Don Junior wylądował akurat na Grenlandii, więc one są mało warte, ale są obarczone emocjami w danej chwili. Ale tam połowa, albo nawet ponad połowa Grenlandczyków powiedziała, że bardziej im po drodze jest ze Stanami Zjednoczonymi na przyszłość niż z Danią. Bo Dania w wielu kwestiach dyskryminowała ludność rdzenną, chociażby przykład lata 60-70 i wkładanie wkładek do malcicznych do młodych dziewczyn. Wbrew ich zgodę, a te wkładki były większe. Dzisiaj te panie walczą w duńskich sądach i nie mogą uzyskać odszkodowania. Dlaczego my o tym mówimy dzisiaj? Bo Donald Trump wywołał temat, prawda? I te wiele z tych dekretów, z tych rozporządzeń wykonawczych w zasadzie, o których pan wspomniał, to jest rozpoczęcie dyskusji, wskazanie tego, co mogłoby być maksymalnym celem, ale wcale nie musi być, bo Donald Trump jawnie mówi, że jestem biznesmenem i będę negocjował, prawda? I w związku z czym, tak samo w naszej stronie i sprawa Rosji, Ukrainy, też przecież można powiedzieć, że Donald Trump wycofał się ze swoich deklaracji, już nie kończy wojny w jeden dzień, a dzisiaj mówimy o pół roku. I to nie wolno nam w tej chwili mówić, że przegrał, wygrał. Ja myślę, że musimy to bardzo śledzić i mnie jako politologa, który zajmuje się amerykańską demokracją jako taką i który widział od lat i widział, jak bardzo ważną rolę w ograniczaniu Trumpa, ale nie w sensie tylko Trumpa jako osoby, tylko przywódcy, który byłby w Białym Domu, jak kluczową rolę odgrywają instytucje. W pierwszej administracji Trumpa instytucje zadziałały hamująco. Zadziałały formalne i nieformalne reguły. On tego jest dzisiaj świadomy i dużo sprawniej będzie się poruszał po polu minowym, jakim jest Waszyngton. I na przykład zwolnienie 12 czy 13 inspektorów generalnych, czyli osób, które pilnują praworządności w instytucjach państwowych. To jest bardzo ważna decyzja. Nie on jeden zresztą. Prezydenci to robią. To nie Trump pierwszy to zrobił. To jest tak jakby agendy NIK-u zwolnić, które są obecne w różnych urzędach. Tam są tacy urzędnicy, którzy patrzą, czy ten urząd działa zgodnie z prawem i zgodnie z instytucjami i ze swoimi prerogatywami i z regułami. I Trump taką falą wymienia ich. Aby móc czynić to, nie wiemy czego jeszcze, oczekuje. Kogo będzie mianował, prawda? On ich zwolnił nielegalnie, bezprawnie, ponieważ potrzebowałby do tego 30 dni wcześniej, musiałby zawiadomić o tym kongres. On to świadomie zrobił, wiedząc, że to jest niezgodne z prawem. On się dla mnie zachowuje tak jak szatniarz w misiu. Ciekawe, bo też Marek Wokucki próbuje się tutaj wypowiedzieć, czy w Waszyngtonie też się na to wszystko tak samo patrzy, tak jak patrzy na to profesor Bohdan Szklarski? No myślę, że każdy patrzy w różny sposób, natomiast pewne działania Trumpa można nazywać genialnymi, inne wspaniałymi, innymi i jeszcze inne skandalicznymi. Natomiast wiele działań Trumpa moim zdaniem jest bardzo niebezpiecznych i pokazuje pewną tendencję, pokazuje, w którą stronę pójdzie Trump. I na przykład sprawa Grenlandii. Trump nie próbuje z Europą rozmawiać. Nie próbuje, jeżeli chodzi o wzmocnienie kwestii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, o to, żeby rzeczywiście przeciwstawić się interesom Rosji czy Chin, Trump mógł zacząć to od rozmów z NATO, rozmów z Unią Europejską, z Danią, wypracować rozwiązanie. To byłoby podejście Bidena. Podejście Trumpa jest zupełnie inne i on rzeczywiście wzmocnił tendencje separatystyczne w Grenlandii. Pytanie, czy to jest dobre dla Europy, czy to jest dobre dla sojuszu transatlantyckiego, czy podważa ten sojusz transatlantycki. Jeśli chodzi o wyrzucenie 17 inspektorów generalnych, bo już tylu ich naliczono, to, że Trump konsoliduje władzę. To, co robi Trump, to nie jest tak, że każdy poprzedni przywódca Stanów Zjednoczonych robił to samo. Trump idzie znacznie dalej. Trump wysłał na urlop pracowników Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponad 60, którzy byli urzędnikami publicznymi, którzy byli fachowcami. I w tej chwili będą przywracani tylko ci, którzy wykażą, czy których administracja Trumpa uzna, że są lojalni wobec nie z państwa amerykańskiego, ale wobec Donalda Trumpa. Zwolnienie 17 inspektorów generalnych nawet wśród republikanów wywołało oburzenie, dlatego że to jest tak daleko żaden z poprzedników Trumpa nie poszedł. Więc Trump zdecydowanie konsoliduje władzę. Jeśli chodzi o Rosję, no to rzeczywiście Trump nie mówi już o zakończeniu wojny w 24 godziny. Zresztą to od razu wiadomo było, że to jest nierealistyczne. No ale znowu, mamy zasłonę dymną. Mamy zamieszanie, które robi Trump, mamy chaos, który Trump wywołuje swoimi różnego rodzaju wypowiedziami czy wrażenie, które próbuje stworzyć, i mamy fakty. Jeśli chodzi o Rosję, to czy konflikt na Ukrainie, to poza deklaracjami, poza tym dymem, że taki twardy będzie Trump i tak dalej, zdarzyła się rzecz kluczowa. Do tej pory celem Stanów Zjednoczonych, celem Białego Domu, celem prezydenta Stanów Zjednoczonych było wspieranie Ukrainy. I przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy. Czy to był cel realistyczny, czy nie, można dyskutować, ale Stany Zjednoczone stały po stronie Ukrainy. W tej chwili celem oficjalnym polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest przywrócenie pokoju na Ukrainie. I teraz poczekajmy na te sankcje Trumpa, ale nawet jeśli on rzeczywiście będą sankcje jakieś, ja w to nie wierzę, to to już jest sukces Putina. Dlatego, że to nie jest tak, że wcześniej Putin nie chciał rozmawiać ze światem. To świat nie chciał rozmawiać z Putinem. To zachodni przywódcy nie chcieli robić interesów z Putinem i nie chcieli dążyć do rozmów. To nie odwrotnie. Trump już przerywa, czy za chwilę przerwie, izolację dyplomatyczną Rosji. A jeżeli celem Stanów Zjednoczonych, polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych staje się pokój na Ukrainie, to Ukraina będzie musiała ustąpić i jest presja już ze strony administracji nowego prezydenta, żeby tak się stało. Jeśli chodzi o ceny benzyny, poczekajmy, aż one rzeczywiście, ceny ropy spadną do $40, a nie będą to tylko słowa Trumpa, w których on próbuje pokazać się, jaki to będzie twardym przywódcą. Na razie to są tylko zapowiedzi, natomiast te rzeczy, które już istotnie się zdarzyły, to. Jeśli chodzi o pomoc zagraniczną, Trump wstrzymał pomoc zagraniczną, można powiedzieć, a to tylko przegląd. On ma dokonać przeglądu i zdecyduje potem wznowi wiele programów. To już ma konsekwencje. Gdyby administracja Bidena coś takiego robiła, to pomoc dla Ukrainy zostałaby z tego wyłączona. Trump tego nie wyłączył. Trump już w tej chwili... Organizacje amerykańskie, na przykład USAID, już ponoszą konsekwencje tej decyzji, bo one działają też na Ukrainie i wiele programów prowadzą. Także oczywiście można przyjmować, że Trump ma jakiś genialny plan, że zatrzyma się w połowie drogi albo zrobi dwa kroki wstecz. Zobaczymy. Natomiast pewne rzeczy są już widoczne i już mają konsekwencje. Marku, wspomniałeś o Ukrainie, to fragment wczorajszego sketchu z Saturday Night Live o Ukrainie i o tym, co chyba najbardziej Amerykanów interesuje. I know I said I would end the war in Ukraine in 24 hours. I didn't say which 24 hours. It's been a great week. I basically hit all my campaign promises except for the one people cared about, price of eggs. All-time high. Who would have thought it'd be easier to get a ceasefire in Gaza than bring down the price of eggs? Jest wraz z nami Magdalena Górnicka, partyka, i tak się zastanawiam, czy Donald Trump, który rzeczywiście rozwiązuje wiele spraw, ale tych kluczowych, o których mówił, nie jest w stanie załatwić, to on tego nie dokonuje celowo, czy może rzeczywiście nie jest w stanie wpłynąć na wojnę w Ukrainie oraz na te mityczne ceny jajek? Donald Trump potrzebuje odnieść szybko sukces i wydaje mi się, że zabrał się za te sprawy, które pozwolą mu ten sukces bardzo szybko ogłosić. On bardzo powiązał swój osobisty sukces z sukcesem Stanów Zjednoczonych, trochę tak jak państwo to ja, i chce zacząć działania na tych polach, w których ten sukces jest możliwy. I w ogóle zaczął też swoich nominantów prosić o to, żeby oni definiowali ten sukces. Na przykład Tom Homan, car granicy, wystąpił w programie ABC i powiedział, że sukcesem będzie deportacja wszystkich niebezpiecznych imigrantów bez dokumentów ze Stanów Zjednoczonych. Więc to już pokazuje, w jakim kierunku to idzie, że sukcesem nie będzie deportacja wszystkich, że sukcesem nie będzie deportacja tych milionów, tylko sukcesem będzie pozbycie się członków gangu, osób, które są niebezpieczne dla porządku publicznego. No i to pokazuje, w którym stronie, jak działa Donald Trump, bo on z jednej strony bardzo jest przede wszystkim mistrzem komunikacji. On zupełnie zmienił komunikację i tak jego komunikacja każdego dnia nastawiona jest na to, co pokazywanie, jak on realizuje kampanijne obietnice. I wszystkie jego działania są opatrzone takim hasłem, obiecane, dotrzymane. Więc Donald Trump przede wszystkim będzie skupiony na tych kwestiach, które pozwolą mu ogłosić, że odniósł sukces. Jakkolwiek ten sukces będzie definiowany. On nie musi być sukcesem na całej linii, tak jak można byłoby to odbierać z jego słów. Na przykład z masowymi deportacjami. Nie chodzi o deportowanie wszystkich imigrantów bez dokumentów, ale właśnie tych niebezpiecznych, jak to mówił Tom Homan. Więc kiedy to się już uda, Donald Trump będzie mógł odtrąbić sukces na całej linii. Wspomniała Pani o komunikacji. Jest wraz z nami Marek Wałkuski, nasz waszyngtoński korespondent. Jak wygląda obecnie ta komunikacja chociażby z rzeczniczką? Bo ona wiele rzeczy, tak jak i reszta administracji Trumpa, ogłasza na antenie Fox News, a nie w Białym Domu, gdzie na co dzień pracujesz. No tak, administracja Bidena była i rzeczniczka Bidena, Karine Jean-Pierre i Jen Psaki były krytykowane, że nie odpowiadają na wszystkie pytania, że czasami czytają z kartek, dlatego że w poprzedniej administracji rzeczniczka, która przychodziła na briefingi prasowe, przychodziła przygotowana. To znaczy Biały Dom, pracownicy biura prasowego pół dnia poświęcali na to, żeby przygotować odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, na wszystkie warianty. Miały to być odpowiedzi konkretne, precyzyjne, zgodnie z polityką rządu amerykańskiego. W tej chwili briefingi się praktycznie w ogóle nie odbywają. Caroline Leavitt jedną rozmowę z dziennikarzami, taki para briefing na pokładzie Air Force One odbyła, no ale tam było, nie wiem, 6-7 pytań. Natomiast z drugiej strony sam Trump jest dużo bardziej dostępny dla dziennikarzy. Ja w piątek, kiedy Donald Trump odlatywał Marine One z południowego prawnika Białego Domu, rozmawiałem przez chwilę z zastępcą rzecznika prasowego, sekretarz prasowej Białego Domu, którego znam zresztą jeszcze z poprzedniej kadencji. Trump wcześniej podszedł, odpowiedział na kilka pytań i on z taką satysfakcją powiedział, jest różnica. Chodziło o to, że Trump właściwie każdy wydarzenie w gabinecie owalnym zamienia de facto w konferencję prasową. Jest dużo bardziej, dużo bardziej dostępny niż Biden. Choć te odpowiedzi na pytania są często takie, powiedzmy, nieprzemyślane. I ja pamiętam jeszcze z pierwszej kadencji, kiedy Trump coś mówił, po czym pracownicy Rady Bezpieczeństwa Narodowego, urzędnicy dzwonili i korygowali to, co mówił Trump. Ale ten kontrast jest. Natomiast to jest Trump, to znaczy nie wiemy do końca i bardzo wielu dziennikarzy próbuje rozplątać tę całą plątaninę wypowiedzi Trumpa, co tak naprawdę już jest decyzją, jak to wygląda w praktyce. W urzędach państwowych, w Departamencie Stanu czy w Pentagonie rzecznicy mają czasami kłopot z odpowiedzią na pytanie, dlatego że oni sami muszą ustalić, co tak naprawdę prezydent miał na myśli. Więc mamy dużo bardziej dostępnego prezydenta, który odpowiada na pytania czasami przez 45 minut w gabinecie owalnym. Natomiast no, nie do końca mamy sporo takiego chaosu informacyjnego i nie do końca wiadomo, co już jest konkretnym działaniem administracji Trumpa, a co jest tylko zapowiedzią albo tak rzuconą swobodnie opinią. Rzeczywiście, jak podpisywane są rozporządzenia, to tam urzędnik mówi, to będzie ułaskawienie, co Trump, o, ułaskawienie, to wielka rzecz. Nawet udaje mi się trochę głos może Donalda Trumpa naśladować. O komunikacji mówiliśmy, to doceńmy komunikację Donalda Trumpa, jego szczególnie ruch rękoma, YMCA i Village People na antenie Trójki. Utwór, który stał się hymnem Trumpa, grany był na wiecach, podczas wczorajszego wiecu w Las Vegas również, a także podczas wydarzeń związanych z inauguracją. I właśnie wersja tego utworu z inauguracji nam będzie towarzyszyć na antenie Trójki 18 minut przed 16. Słuchają Państwo audycji międzynarodowej w programie trzecim Polskiego Radia. Short on your dough, you can't stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. Come on, everybody! It's fun to stay at the YMCA. Fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. Fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean, have a good meal, do what you want to feel. Nasi goście muszą ocenić, czy ładnie ruszam rękoma, tak jak Donald Trump. Bardzo ładnie, ale za mało. Nie wiem, jakie litery pan nadawał, panie redaktorze. To może ja panu oddam głos i pan za mnie te litery, panie profesorze. Pan redaktor Wałkuski ze środka Ameryki, z samego serca Waszyngtonu nam mówi, jak to wygląda. Rzeczywiście wygląda wszystko inaczej, prawda? I jednocześnie to, co się dzieje, jest kręceniem bicza na samego siebie. Jest to po pewnym czasie to, co się dzieje dzisiaj, będzie źródłem klęski Donalda Trumpa. To znaczy zbytnia personalizacja władzy i to, że ludzie, którzy... Sprawowanie przywództwa polega na dzieleniu się tym przywództwem. Sytuacja, która nam się jawi w tej chwili, że rzecznik nie wie, ten urzędnik nie wie, bo patrzymy, w którą stronę spojrzał prezydent i co tak naprawdę chciał nam powiedzieć, a my wiemy dobrze z poprzedniej administracji Trumpa, że on często nie pamięta, co zdecydował wcześniej, co powiedział, jaka była jego decyzja. I ci, którzy byli kiedyś jego, znaczy chronili nas przed jego emocjami i impulsywnością, mówili, że trzeba poczekać i wprowadzić tę decyzję we własny sposób, bo Trump i tak nie bardzo będzie wiedział i pamiętał, co zrobił. W tej chwili ja widzę jeszcze więcej spraw, w których Trump będzie maczał palce sam jako Trump. Widzimy już to środowisko, że ono jest w stanie niepewności i zawieszenia i czekamy, co powie prezydent. Na dłuższą metę tak się nie da rządzić. Na dłuższą metę to będzie oznaczać mnóstwo sprzecznych decyzji, chaos, ale taki prawdziwy chaos, który zaowocuje prawnym chaosem i będzie to doprowadzić to do porażki Donalda Trumpa w sensie formalnym. Niewiele zostanie z jego administracji poza nastrojem, poza tą kulturą polityczną, którą on przyniósł do Waszyngtonu, z tym, że ona również odejdzie w przeszłość, bo drugiego takiego prezydenta jak on nie będzie długo w Stanach Zjednoczonych. W 1828 roku do władzy przyszedł Andrew Jackson, pierwszy prezydent, który wywodził się spoza elity wschodniego wybrzeża, ani z Virginii, ani z Massachusetts. I elity, które można powiedzieć, że wtedy żyły w swojej bańce medialnej, oczywiście w innym charakterze, po prostu były w szoku. To był koniec demokracji. To był tłum zwykłych ludzi w Białym Domu, to byli ludzie podobni do wielkiego szamana QAnon w Białym Domu, którzy... I teraz mamy tak samo. 1828. 8 lat prezydentury Jacksona i to wszystko rozeszło się. Nie zostawiło to większego instytucjonalnego śladu jako sposobu sprawowania władzy, ale zostawiło pamięć o tym, że można być tak jak Jackson, można być tak jak Theodore Roosevelt, można czerpać z tego, gdzie poprzednicy Trumpa wychodzili poza ramy zostawione przez poprzednika. Porównywanie z Bidenem jest oczywiste tutaj i to tylko wyolbrzymia to, w jaki sposób Trump jest inny, ale jak zaczniemy porównywać to, co robi z innymi prezydentami z przeszłości, to już wcale nie jest taki inny, tylko ta komunikacja, która jest na bieżąco. Myśmy nigdy nie wiedzieli, co prezydent myśli, co czuje, jak reaguje na... To, że nie przyszedł do polityki z byciem politykiem, oznacza, że u niego po prostu nie ma związku między odpowiedzialnością za słowo a słowem. I czy tak można rządzić największym mocarstwem świata? 4 lata rządził. Amerykanie może to przetrwali. Ale to były inne 4 lata. Nie było wojen wtedy, które by wymagają tej większej odpowiedzialności. To może Donald Trump dlatego chce zakończyć te wojny, bo jest świadome, ryzykowna teza tego, że sobie z wojnami nie poradzi. Choć też jest taka... Konkluzja, Svenska Dagbladet, czytałem taki komentarz, w którym jasno redaktor przyznaje, że Donald Trump to wszystko czyni, bo pragnie być laureatem pokojowej Nagrody Nobla. No to my wiemy to od dawna. Ja myślę, że to jest jego pragnienie i dla każdego polityka jest to ostateczne pragnienie. Ja wcale nie jestem pewien, czy tak się nie skończy właśnie. Jest wraz z nami Marek Wałkuski. Czy rzeczywiście już w Waszyngtonie czuć... wiatr zmian noblowskich po Obamie, teraz Trump? Na razie Trump? Ona się nie mówi, pewnie sobie Donald Trump przypomni jesienią jego zwolennicy o Nagrodzie Nobla. Natomiast to a propos tego, co profesor Szklarski powiedział, portret Andrew Jacksona, bo wraz ze zmianą prezydenta zmienia się w Białym, nie wszystko, ale pewne rzeczy się zmieniają, poza prywatną częścią rezydencji, gdzie każdy prezydent mebluje wedle własnego uznania, wedle własnego gustu, wedle własnych potrzeb. To, co się zmienia, to wystrój gabinetu owalnego. Oczywiście biurko pozostało to samo, przy którym siedział Biden, to jest to samo biurko Resolute Desk, przy którym siedział Trump podczas pierwszej kadencji, ale już na przykład portret Andrew Jacksona pojawił się ponownie na ścianie gabinetu owalnego. W miejscu, gdzie wisiał portret Franklina Delano Roosevelta, teraz wisi portret prezydenta Andrew Jacksona, czyli tego właśnie populistycznego prezydenta, który burzył wszelkiego rodzaju zwyczaje, normy w Waszyngtonie, który sam w czasie własnej inauguracji zaprosił tysiące mieszkańców Waszyngtonu na de facto libację. To skończyło się libacją, a sam musiał przez okno uciekać i mieszkał w hotelu obok. I zgadzam się, że jeśli popatrzymy na całą historię Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo słuszna obserwacja. To byli prezydenci, którzy byli bardzo jakby nie przystawali do tych norm, takich jak do których przystawali ostatni kilku prezydentów, czyli nie wiem, Bush, Obama, Biden, to wszystko w jakimś tam normach się odbywało. I być może tak będzie rzeczywiście. To znaczy to, patrząc na historię Stanów Zjednoczonych, mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast pamiętajmy też, że ten Trump przychodzi do władzy dużo bardziej przygotowany. Znaczy, za nim stoi projekt 2025, przygotowany przez Fundację Heritage, zresztą powiązaną z Orbanem. Orban sporo finansowo wspiera tę fundację. Orban nawet stwierdził, że Węgrzy byli Trumpami, zanim pojawił się Trump. Tak, to tak jak wtedy kiedyś mówiło się, że był PiS jeszcze przed MAGA, przed Trumpem. Więc ta administracja i ten Trump przychodzi do władzy dużo bardziej przygotowany, z listą urzędników, z listą, z konkretnym planem tego, co trzeba zrobić. Więc ja myślę, że o tyle ta kadencja Trumpa będzie się różniła, że od tej pierwszej, że mimo tego pozornego chaosu, bo Trump będzie powodował chaos komunikacyjny, chaos informacyjny, często to będzie zasłona dymna, tak jak mówiłem, po to, żeby te prawdziwe decyzje, istotne decyzje gdzieś tam zeszły na drugi plan, no to myślę, że ta zmiana Ameryki, zmiana polityki amerykańskiej, zmiana także globalna, geopolityczna roli Ameryki jednak będzie znaczna i niestety obawiam się, że to nie będą dobre czasy dla Unii Europejskiej, dla Europy. Trump nie lubi Unii Europejskiej, Trump nie lubi NATO, nie ceni NATO. Przypomnę, że on po pierwszej swojej, już dziesiątki lat temu, po pierwszej swojej wizycie w Moskwie wykupił w dzienniku New York Times całą stronę, w której atakował NATO. W tej chwili idzie na konfrontację z Europą, z Unią Europejską. Także ale czy to w dłuższej jest perspektywie być może zapomnimy o tym, ale przez najbliższe lata to będzie bardzo ciężko dla nas. Jest wraz z nami Magdalena Górnicka-Partyka. Może, patrząc tak marketingiem politycznym, dobra zmiana w USA ma miejsce. Myślę, że zmiana ma miejsce na pewno, bo oprócz Donalda Trumpa i jego... Ale czy dobra? Dobra będziemy mogli ocenić za 4 lata. Natomiast pamiętajmy, że do chaosu komunikacyjnego wokół Donalda Trumpa trzeba dołożyć też Elona Muska, który bardzo mocno może publikować treści czasami sprzeczne z oficjalną linią rządową, czasami uzupełniające. Elon Musk też bardzo mocno zaangażował się w politykę europejską, choćby w kwestii wsparcia konkretnej partii AfD w Niemczech. Więc to pokazuje, że ten chaos będzie tylko coraz większy, ponieważ oprócz Donalda Trumpa mamy człowieka, który ma ogromne rzesze odbiorców na całym świecie i każde jego słowo, czy każdy jego tweet może przełożyć na konkretne decyzje polityczne, nie tylko wewnątrz rządu amerykańskiego, ale także wobec innych rządów na świecie. Więc to dokłada do tego chaosu, który przed nami. Pytanie, jak Donald Trump sobie z tym poradzi, czy go trochę utemporuje, czy pokaże, że to faktycznie on jest prezydentem, a Musk może mu tylko asystować. Także to będą bardzo ciekawe najbliższe tygodnie. Zobaczymy, jak się ich współpraca ułoży. No bo pod względem komunikacji i budowania takiego wizerunku Ameryki, Elon Musk też jest postacią, którą należy wziąć pod uwagę. Właśnie, przy Elonie Musku można zobaczyć, że do wyborów idzie się razem, a po wyborach może to wyglądać inaczej. I tak się zastanawiam, czy rzeczywiście także wolą Trumpa jest to, żeby populistyczne ruchy zdobywały na sile w Europie. Znaczy, to jest pytanie również o to, czy są inni przywódcy, którzy mogą być rywalami dla Trumpa. Tak na arenie międzynarodowej, jak i w polityce wewnętrznej. I różnica między sytuacją poprzedniej administracji a teraz jest taka, że w tej chwili tych przywódców nie ma. Ani wewnątrz, ani na zewnątrz. Unia Europejska, no to pani von der Leyen nie jest silnym przywódcą, oponentem Trumpa, który może mu stanąć na drodze. Nowy szef NATO dopiero się urządza. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, przywództwa raczej w kryzysie albo słabe. Na europejskim gruncie właściwie pani Meloni jest trochę taka wskazana przez Trumpa, że ja bym chciał, żebyś ty była tym przywódcą europejskim. Donald Tusk jest w miarę silnym przywódcą, ale niestety z peryferyjnego kraju mało znaczącego. W rynku wewnętrznym mamy przetrącony kręgosłup partii republikańskiej. Wczoraj nominacja ministra obrony Hexeta była taką chyba ostatnią konfrontacją Trumpa z partią republikańską po stronie jego przeciwników stanu. Spodziewaliśmy się dwie panie senator Collins i Murkowski, ale również Mitch McConnell. Były przywódca republikanów w Senacie, który stanął przeciw Trumpowi, przeciwko jego nominacji i przegrał. I on jako były przywódca republikanów przez kilkanaście lat, najdłużej sprawujący ten urząd, senator, przywódca większości, mniejszości, w zależności od układu republikański, nie był w stanie znaleźć ani jednego więcej senatora, który by sprzeciwił się Donaldowi Trumpowi w tej chwili. A głos J.D. Vance'a? Głos wiceprezydenta w Senacie przeważył. Oczywiście może to być tak, że może tak być, że Senat wysłał McConnella, mówi, wyślijmy Trumpowi sygnał, że nie wszystko przejdzie. Senator Thune, który jest jego następcą, nie jest wielkim zwolennikiem Trumpa. Tylko się okazało, że wszystko przechodzi. Ale tak? Bo ja myślę, że republikanie postanowili, że w tej chwili to jest wielka fala tsunami, która idzie przez Waszyngton i nie ma najmniejszego sensu narażać się i stawać na jej drodze, bo ona nas zmiecie, należy poczekać. Zobaczymy, może ta fala się uspokoi i Donald Trump nie będzie miał tak lekko. Kończymy audycję międzynarodową. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu o USA Stan Wyborczy, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Profesor Bogdan Szklarski z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, wykładowca Kolegium Civitas, również dziękuję. Miało mi. A w Waszyngtonie był wraz z nami nasz korespondent amerykański Marek Wałkuski. Tobie również dziękuję, Marku. Dziękuję bardzo. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Paweł Turski, bardzo dziękujemy za 3 minuty serwis trójki. Po nim Afrogodzina i Michał Hoffman. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga, uwaga! Finał wyprzedaży! Tylko do 31 stycznia. Tysiące produktów w super cenach. Takich okazji nie możesz przegapić. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Tylko pamiętaj. To pokoreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. SsangYong Torres. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Mocny silnik, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay, 5 lat gwarancji. To i jeszcze więcej oferuje nowy Torres w rewelacyjnej cenie 126 400 zł. Sprawdź również pozostałe modele SsangYong na wyprzedaży rocznika. SsangYong. To więcej niż myślisz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit.